בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות תורה חיים, הלכות נטילת ידיים, שחרית, הלכה א'. כשיקום מיטול ידיו וכו', עיין במאמר המתחיל וביום הביקורים בסימן ונוו, כי יש בכל אחד מישראל בחינת מלכות וכו', עיין שם. כי בלילה המלכות בגלות, כי עיקר שלמות המלכות על ידי אריכות ימים, היינו בחינת דעת, בחינת חסדים. ובלילה דינים מתגברים, ועל כן אז הסתרת הדעת, ועל כן המלכות נתקטנה אז ויורדת בין התחתונים, כי עיקר הדעת מקבלים מהידיים, בבחינת מחלוקת לשם שמיים, בבחינת ניסה לבבנו אל כפיים וכו'. ובלילה אין רוח הדופק מנשב כל כך, ותנועת האיברים כבדים בלילה, ומחמת זה מתגבר אז העצבות רוח, בבחינת בערב ילין בכי. בעיקר התגברו אותו על ידי הידיים, כמבואר שם, בבחינת עיצבון ידיים וכו'. ועל כן בבוקר שאז מתחדש הרוח וחוזרין הנבראים כל הנבראים, ואז נתבטל העצבות רוח, בבחינת ולבוקר הנה, וחוזר רוח הדופק לילך כסדר בכל האיברים, והעיקר בידיים, על כן צריך לתאר את הידיים דייקה, כי שם מתגבר ביותר העצבות רוח כנל. וכן להפך, עתה נמשך לשם הקדושה ביותר, על כן צריך לקדשם ולתארם, והתארה הוא במים, שהם בחינת חסדים, בחינת דעת. ואז על ידי זה יכול לבנות את המלכות, כי עיקר בניין המלכות מהידיים, בבחינת סמולו תחת לראשי וימינו וכו'. היינו על ידי רוח הדופק שבלב שנמשך אל הידיים, עד שיכולים לנוסעם אל השמיים. ומשם מקבלים דיבורים בבחינת מחלוקת לשם שמיים כנל, שזה בחינת הדעת שעיקר שלמות המלכות על ידי זה כנל. וזה פירוש כל הנפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת שמע כאילו קיבל עול מלכות שמיים שלמה. כי עיקר שלמות המלכות על ידי שמכניעין את הרע והקליפות הנאחזין בקדושה. וזה שכתב רבנו שם שהעיקר שלמות המלכות להוכיח ולייסר את העם כדי לגרש את הרע והקליפות. וזה בחינת הגו סיגים מכסף וכו'. הגו רשע לפני מלך ויקון בחסד כסאו. בחסד דייקה. כי על ידי זה נמשך הדעת שהוא בחינת חסד כנל. וזה שצריכים ליטול הידיים בשתי פעמים קודם הנקיות ואחר כך. כי אי אפשר לגרש את הרע קיים על ידי הדעת כמבואר שם. ועל כן צריך קודם לתאר את הידיים כדי להמשיך דעת בחינת אריכות ימים. ועל ידי זה יכולים לגלות את ההסתרה, היינו לגרש ולבטל הקליפות המעלימין ומסתירין את הקדושה, ומזה בעצמו נמשך עריכת ימים ובחינת דעת כמבואר שם. וזה בחינת נטילת ידיים שנית אחר כך, כדי להמשיך דעת ועריכות ימין שזוכין על ידי שמגרשין ומפנים את הרע כנל. וזה בחינת הנחת תפילין אחר כך, כי על ידי שמתארים את הידיים, אזי יכולים לנוסעם בבחינת כי יסה אל שמיים ידי, בבחינת צאו ידיכם קודש, ונמשך מהידיים דעת לתוך המוחין כנל, ונעשה מזה בחינת תפילין שהם מוחין, והם בחינת חיים ועריכות ימים כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, המניח תפילין זוכה לחיים. וזה פירוש מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. היינו, מי יכול לזכות לדעת שהוא בחינת הר השם ומקום קודשו, היינו, בית המקדש הוא בחינת דעת, נקי חפיים הוא בר לבב, כי על ידי בר לבב הוא נקי חפיים, ובחינת ניסה לבבנו אל כפיים, ועל ידי זה יוכל לעלות בהר השם לזכות לדעת. בחינת כי יסה אל שמיים ידי, בחינת מחלוקת לשם שמיים כנל. וזה בחינת חסד גבורה תפארת, שעולה ונעשה ממנו חוכמה בינת דעת. וזה שכתוב בשולחן ערוך שאסור להיגע קודם הנטילה אל הפה והחותם והעיניים והאוזניים, שהם בחינת שבעת הנרות המקבלים אור הפנים, היינו השכל, והקבלה הוא מהידיים, וכשהידיים תמאות יכולים לקבל להפך חס ושלום, מאחר שקבלתם מהידיים כנל. ואחר כך קוראים קריאת שמע שהיא קבלת עול מלכות שמיים שזוכין על ידי מה שנפנה ונטל ידיו והניח תפילין כנל. וזה בחינת התגלות ההסתרה כמו שכתוב, השם אלוקנו השם אחד, שאפילו בכל ההסתרות כולם מקבלים חיות ממנו ולית אתר פנוי מנה. וזה שכתוב בזוהר הקדוש וצריך לארחה בדלת דאחד, הדאו דכתיב למען יאריך ימים על ממלכתו. היינו כנל, שעיקר קריאת שמע שהוא דלת דאחד, הוא בחינת המשכת תאריכות ימים, שהוא הדעת לתוך המלכות. וזה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל הנפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת שמע, כאילו קיבל עול מלכות שמיים שלמה. כי כל זה הוא בחינת שלמות המלכות כנל. וזה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה ומס קושם, שנחשב גם כן כאילו טבל, כי זה בחינת טבילה, בחינת מקווה, בחינת דעת עליון וחסדים גדולים, שזה עיקר שלמות המלכות כנל, כמבואר שם, עיין שם. עיין היטב בתורה וביום הביקורים הנ"ל ותבין הדברים, כי כל זה נכתב בקיצור, ואי אפשר להבין היטב הדברים, כי אם אחר העיון בתורה הנ"ל.